Talut ordusuyla beraber ayrılınca, şüphesiz ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç içenler bendendir. Dedi. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere hepsi o nehirden içtiler. Talut ve beraberindeki müminler nehri geçince, bugün bizim için Talut ve ordusuna karşı koyacak hiç gücümüz yoktur. Dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar ise, nice az bir topluluk Allah'ın izniyle pek çok topluluğu yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Dediler.